متعو فی دارکم ثلاثۃ ایام ہوئی وقت پیغمبر فیدی واخلے فی دارکم پخپلو کورنو کی ثلاثۃ ایام درے وردی اخری سی روزہ وتے روے درے وردی جوان دورے بیا ختمی گئے مفسرین ہوئی چکل دی اوخا زخمی کڑلا ابن جوزی لکلی دی نا غرتا سرد بچین ورو خطلا او دری چگی او باسلی نو صالح علیہ السلام وطوی چه بس دری ورد مولد تی چگا پس ورز دا نو چکل دنبی ورز شولا نو زیر مخی شو نو چه دوی مورد شوا نو مخون اسر شو نو چه دری مورد شوا نو تور مخی شو او بیا پس الورم مورد پڑکا کڑلا نو چگا پیو والی شوا عذاب را روان دی سلم اس سیحاتو تباشو دری ورد و پدی کورونو کی وسیه ذالک وعدن دا وعدر عذاب غیر مکذوب ندا دروغ جنا کڑی شوی زکر چی دا اللہ را طرف نکم خبر غریشتی نی فلما جا امرنا کل چی راغی دمونگا عذاب دری ورد رستو نجینا صالحا سمرد اتباع دا نبی دا پیغمبر چی چا من لیو من خلاصی ورک صالح علیہ السلام لا من لہن نجات سوک دی صالح واللزین آمنو ماہو او اغا چالا را چی مانی را وڑو دس خواه سبب ظاہری دا عید نجات چکم صحابو دا صالح علیہ السلام اغا ایمانو سبب حقیقی سرے برحمت مننا پر احمد سرا زمون دا طرفنا دا سبب حقیقی دے من خزی یوم ایزو و من خزی یوم ایزو او دا رسوائی دا دا غیر دینا دا عذاب دا رد دا رسوائی چی وا دا غیر نو دا توحید پا برکت چی دا عبداللہ مسلح منلی وا دا غیر نبچ کرل ان ربک هو القوی ستارب طاقت ور دے عذاب ور کولیشیم العزیز زور ور دے کسوک بچکی نبچ کولیشیم اگا نور تباہ کرل نیکانے بچ کرل سمرد اینا دو و آخذ اللذین ظلم السیحتوم اونی والا غیل را چی ظلم اونی واغ چال را چی ظلمے کڑو چگی نعریر جبریل سیحا نعر جبریل نعر تکبیر نعر جبریل بیائیس نور سخت ہمشو سیحا چگی توی رکی گی چی دو ہوا پا دی چپو کے اگر تیز آواز دا دی غگون تر رو رسی دل نو دا دماغو اگر پردی ولوش دولے اجور پا شاپری وطل اٹول ختم شو او دے سر سر چی چگا کل دا بر نرازی حوالی کی گی نو دے سر چی کم دین برقم ہوئی بریخنا ہوئی او سدی دل پا کیوں ہوئی نسائقہ ورطم بھی رکی گی فاس بہو فی دیارم جاسمین اگر دے دل پخبل کرون کے پڑمکی پراتم دا سے حالت شو کال لم یغنو فیام گویا چی دی نوسی دلی پا دا غزمکا کے تب ہوئے چی پا دی کرون کے پا دی غزمکا کے دی اڈو آباد نو دیارو کے آباد نو الا انہ سمود کفرو ربہم خبر شے سمودیان دی کفر کرو دا خپل ربہم دا سمود کله په تاویل د قبیله سره او کله په تاویل د حی سره نه چې کله په تاویل د قبیله سره نه دا غیر منصرفی ځکه تانیس پکې راغی او کله چې په تاویل د حی حیم قوم ته ویل کیږي په دې سره نه دا بیا منصرف استعمالیږي نو منصرف او غیر منصرف دواړه استعمالی سمود او سمودانو ان سمود کفروا ربهم یقینا سمودیان او کفر د خپل رب کړو کفر کړو د خپل رب د توحید نه انکار کړو الا خبر شے سمرد کفر بعد اللی سمود حلاکت تیر پار سمودیانو سلورم واقعا برا دوے میں دعوے سر لگی علم غیب بلچارا پار نشتا دیر پارا برا دو واقع دا دیر اوکو ذکر کی کچتر غیب و علم وی ابراہیم علیہ السلام تا نگڑ بے لالو ملائکو لا چکا ملائکو خوراک نکی کنا او کچتا دا غیب و علم وی پیغمبرانو تا نبیاب دا لوت علیہ السلام ملمانا چکل راغلو غاو پی خفا کی دو چیر دا لکان راغلی دی اوز بس چل کی گی تکا تا خو پتا نوگا نجی دا لکان دی کدا ملائک دی معلوم داشوا چی دا غیب و علم اللہ ترے الا انہم یسنون صدورہم لیستخفو منہ ولقد جات رسولنا خام خواب تاکک سرام راغلو زمونگا استازی درے ملائک بھی راغلو نو اسرائیل پکنو انور دا مشعور درے ملائکو جبریل پکے ہو میکائیل پکے ہو او دا کم ملک الموت چرے ندے پکے نو اسرافیل پکے ہو بل بشرا پزیری سرا زیر دسو د بچی تعالی د زوی در کوم اسحاق علیہ السلام قالو سلاما دیو ویل السلام علیکم قال سلام و ابراہیم علیہ السلام وعلیکم السلام فما لبسا درنگ تیرنکو انجا بیجدن حنیز راغی بیجدن پسخی حنیز ریت کرشوی سرام کل قرآن ذکر کی بیجدن سمینن نصور ابومو اور ریت کرشوی امو او فما لبسا دیکھ دا مسلش والا چی ملمد راشی نصو نظر چی ستیاری ناغوت را مخی کوک دورتا وقت متی روا چید او پخیگی با او درگا پخبشی او پخیگی با بس زر روڑے چید چی سون زر کی دیجی تلوار کوا فما لبیسا انجا بعجدن حنیز فلما را آئید یوم کل چی اولید اللذی لا سنا لا تسلو الی چی سخیط نرسیم نخری نکرهم ناشنے اگنل دی نفر علم غیب نی پی جندل یو معرفی یو نکرهی دا نکرشو ناشرے او گنلو ان کرہم واو جسا منم خیفام ازمر فی نفسی جلالین زڑکے راغ للام منم ددید وجی خیفا یرام واو جسا منم خیفا زڑکے پٹکڑلا پٹے او ساتلا ددینا یرام دیووے کنا سورہ حجر کے براشی انا منکم وجلون مستاسونا یریگو ولی سی خوڑل نا اغا وقت دا کانونو کچا با دا چا سا خوڑل نا دیا دشمنو وزقو خوریوما ڈکیگو تشیگوما بینمانیوما کم مدرسہ کے چی دول سو اتو لس کارا وقت تیر کڑی خوراک اسکا کے کڑی کم استادان سر پاتی شوی لیکن بیام پائے کی نی چایی سوی یارا کم عوامتو گورا یو دے با خوراس کاکم کی بی مونگ پی سکون مونگو اجرت داسی داسی کو خوراک کو اگا وقت داسی نو نمک حرام خلق پکنو مال کا بیر چاو سٹر نبس دا غبا بیا خیرخواہ ہو نو پا دے و جبانو یاری دے چیر دیو خوراک نکی اندہ دین خدا معلومی گی چی دیو دا مار نقصان دا پار راگ دینو دا غم مفسرین وجہ ذکر کی چی کم کسان داسی براتلو نو پتاو دا با لگی دے چی خوراک بینکو چی انہم عدوون او لسوسون یا غل راغل دی یا دما دشمنان راغل دی قالو دی ورطوی لا تقب میریگا منگر سرنا بندگان دیونو انسانان منگر خو ملائکیو انا ارسلنا الی قوم لوتو منگر لیگلی شویو پا عذاب سرا قوم دلوت علیہ السلام تا تالو زیر درکو او آقو عذاب دا پارزو ومراتو قائمتن او خدا دو د ابراهیم علیہ السلام قائمت اولاد اواد پردین آخوا ورا سترینو دو سرشتا دا سی نیغ مخامخ نرات بگنی جلی شملے منبروا نیغ مخامخ گردی دل را گردی دل دا پردین آخوا ومراتو قائمت فضحکتو نخوشالش ولام یو مانا دارا تعجب کدیم یو دا مانا را چارا حیث مانا کردی دا خواڑی را کمزور دا ذہک نہ مطلب دک خاندار ادا کا مشہور خاندار جس سے تبیر کی گی دے خاندری بولی دی وجہ والا دعوا چھ بشارت و تملاوی گی کنا نہ داغیر وجہ نہ خوشحال شو جستا بزوی کی گی نہ آیت کی تقدیم و تاخیر دے ابن قطیبہ وی دا سے دے ومراتو قائمتن فبشرناها بإسحاق فضحكتو خزیر پردین آخوا اولادوام فبشرناها بإسحاق منگا والا زیر ورکو پا إسحاق علیہ السلام سرا فضحكتو نخوشارشوا اداوی ابن قطیبہ چکور خبرم دارا دا خوا آخوا اولادو خدمت دا پارا او چکل دا خبر او ری دل دیل راغدو جتا تا بچی ملاوی کی نخوشارشوا بی خاندل وَمِنْ وَرَائِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ اور رستو دے إسحاق علیہ السلام نا یعقوب علیہ السلام مطلب دا دونا بتالا اللہ عمر در کیچن وسیب بینے وهبنا لها اسحاق ووهبنا لها يعقوب. دا مطلب شو مفسرین دا ذکر کرده ده چه اسحاق علیہ الصلات والسلام چه کله پیدا کېدو نو هغه وخت کې د پلار عمر چې وو دا پوره سل کاله وو او د اسماعیل علیہ الصلات والسلام نو رستو دې پیدا شوه دی سوارلس کاله رستو مفسرین لکی او ډېر شکریه په دې ادا کړی دا الحمدلله الذی وهبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق دا بودا توب بچی چه مالی پا بودا توب که دا بچی کم دے بچی راکو او دا دو دا خضی پا بارکی مفسرین دا لکلی دا چه پا آغا وقت دا آغی عمر و سلورنمی شرکالا دا خضی عمر سلورنمی شرکالاو دا ابراهیم علیہ السلام عمر پورا سل کالاو او دا بچی خوش خبری ورطا ملاوی گی قالت یا ویلتا آلی دو دیووی دیر دا تعجبنا دا وینا دا تعجب دا یا ویلتا ظاہر خدا را چی دا علی بدل لی دیا متکلمنا اے تعجب دے مال رام آئے تعجب دے زمار پارا آلی دو دا استفام دا تعجب دا پارا دی زمان با بچی کی گی وانا عجوزن اوز بودھائی اما پلارا نشمتلے عجوز امدتلو نروس روستو کے گما صدر نمی شرکال عمر میرے وازا بالی شیخا او دادا ما خاون بلکل بودھارے شیخن منصوب بنا بر حالیت دا سے حال کچی بودھارے انہا دال شیخن عجیب یقینن دا بخام خائو عجیب شیم دا سے عمر کے مولا اللہ بچے راکی جواب د دغه د دې د استعجاب قالو دیوتویم اتعجبینا من امر الله آیات تعجب کوي من امر الله د الله د قدرتنا خاندان د نبوت کې اوسه او قسم قسم عجایبات وینه ابیام د دې خبر نه تعجب کې رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البیت دا اللہ رحمت دی او برکتو ندی پتاسو اے دا کور خلقو سلامتیا دی وی اس کارو سلامتیا یوم کنا خو کور نی یا سلامتیا او کور دواری خو خوراک نی نبیا کاروان نی کنا نور پسی وی رحمہ چه رحمت بی ارس و برابری اکا ارس ای او برکت پکنی نبیا کاروان شو نو برکاتو علیکم اہل البیت یا اہل البیت اے رکور خلقو معلوم داشو اہل بیت خپلا کی کی مانا دار رکور چه کما خضر دا سڑی کورو دانا چه ورتا ہوئی شیگان دانا منی اہل بیت چه عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا پا اہل بیت کرا اغیوی حسن حسین داری اغیی اسے مجازن شامل کردی حقیقی اہل بیت دیو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو امہات چو انہو حمیدن یقیناً دا اللہ استاہل شوی دے مجید اور دیر لوی دے پمانا را ماجد اور شریف دے فلما زہبان ابراہیم الروع کلت ختم شوار ابراہیم علیہ السلام یرام و جاعته البشرام اور آغلا دتا خوش خبریم یجادلنا سفارش کو مونتا فی قوم لوت و پبارد قوم دلوت علیہ السلام کے یر خیر دے مولت والا ورکے وہ سو دے سمو آئے دا عذاب تے نرستو کے کی دی ہی جی پدے کے سخلق ایمان روڑی دا ابراہیم علیہ السلام یو سفارش پیش کو ان ابراہیم زکچ ابراہیم وجہ ذکر کی لحلیم خامخا رحم کون کے اواہن دردمنو منیب ورگردیدن کے وہ اللہ تام نو آغا درہم آغا مادہ پاکی روچتا شوالا اوی چی کتبانو چی دے وقتی نقبی کی دیش ایمان روڑی یا ابراہیم آردن آدام اے ابراہیم ڈڑو کان آداد دے خیالنا چی دی با ایمان روڑی انہو قد جا امرو ربکو یقیناً راغل دے امرو ربکو استاد رب حکم پا عذاب سرا امرو ربک عذاب راغل دے وَإِنَّ مَعَهُمْ عَذَابًا يَقِينًا راضي بدي تا داس عذاب غير مردود چن دے واپس کڑے جوی اگر چا پ واپس کے دو بیان واپس کیگی ولما جاء اترسلنا لوطان ہر کلا چراغ للو زمونگا غا استاد لوط علیہ السلام لا دم دوی میں دعوی سر متعلق واقعہ چ رغیب علم یو اللہ ترے لوط علیہ الصلوۃ والسلام تا داس علم د غیب نو مفسرین لکی د ابراہیم علیہ السلام چ کم کلے او د لوط علیہ السلام چ کم کلے او تدی دوار پمنس کے فاصله چ وا غ سلور فرسخ وا لگا منت کے فاصله وا اک ډیر ون ملائکہ ته مدل سره سی ابیم خپشو داغی په وجا دای پر اتلو باندې خپشو څنګه د الکان په شکل کې راغلو کنا و دواقا بهم زرام او تنگه شو داغی دراتلو د وجنا سینا او تنگه شو د دې دراتلو په وجا زړو زران سینا شاول الله معنا کی فضل کبیر کې مطلب دا زړه تنگ شو سینې تنگ شو خپشو وقالا بی ویل آدا یوم عصیب دا خو دیر سخت و رزدام وز خو بیارا کسان راز غلی عصیب سخت و رزد چه خلقو لا صرف شر نچوڑی چه نچوڑی که ابت را بایی که بیر شر نبل سنی پکی و جاہو قومو یورون ایلے راغ دیلو تلی سلام لا رزد قوم را خلاص شو یو رعونا الیز غلیدی شو د ده طرف تا یو رعونا غلیدی شو بے اختیار مند چوی کنا نا هر عدق دا ایک استعمالی گی ایو سرع را تلوار اگه اختیاری کار که اختیار سر مند چی اگه تا سرع ویلی کی گو بے اختیار چیز غلی کنا پویا ہوئی نا دیتا یو رعونا ویلی کی گو بے اختیار راز غلیدلو نو پا دی یو رعونا که اسرا همش تره تلوار رو یر همش تره او لگ بی اختیار من دوال پا که همش تره دا دلوت علیہ السلام خضر چوا ناغت لیو بوده تلیو او علیو تویلو شیلکان را غلی دیلتا نی جو اللہ اخلاص شو پا پون رو رسیدل و من قبل کانو یعملون السیئات او مخ کے دراتلو د دینا لوط علیہ السلام تا و دی چ کارونه کول غلط غلط قال یا قوم و تا لوط علیہ السلام اے دما قوما ها اولای بناتی د استادو په کورونو کې چدی دا زما لونه دی زو پیغمبر ام روحانی پلاریم نو دکم زما لونه دی نو تاسو د کور کې اوسه او شاوت دغه دے کې پورا کوی دا کار م کوی ہونا اترو لکم دا حلالی دستاسو دا پارا اترو حلالی دستاسو دا پارا دکھا دائر کے او اشکال لازی کرا دین اخپل لونے دا لوت علیہ السلام واخلے دا آغا بسو ہوئے خوی اصود ودرے لونے بے بے کنا او کم خواہ خواہ زیادتو کم کم لبے ورکولے چیز دا لگنی جی نکے در کوما دیو جنمون دغه توجیه وکړل چې دې دې کې ورته داوی چې ستا کور کې کومه خزر دا د پیغمبر روحانی لور ده دې نور خبره تباجت نه یره چې لور ورکین لور ورکول مشرک له ناجایز دي بیا و جواب کې چیرې دا کار منسوخ دی یادا چې دیو ته وکړه ته مسلمانان کې کنه لونه بدر کوم ځکه دا عقلنو خلاف ده قوم ډیر دی او لونه خو کمی دي ناکا چه کور که استاد کمی خزی دی دغا یادی ونا اتحر لکم دا استاد را پارا علالی دی فتق اللہ لاللہ نیرو که ولا تخزونی فی ضیفی ما مرس واکا ویرخ پلو ملمانو بارک دیپ مانا دا زیاف علیسا منکم رجل الرشید آئی رشتہ پتاتو که یو اخیار سڑے رشید اخیار سڑے مومن سڑے امر بالمعروف نهی عن منکر که ان کے سڑے رشید په معنا را مرشد چې تاسو ته چلو خي د تو جدا کار د کولو د جدا تاسو دل تراله قالو دی ورته ویلو لقد علمتا تا ته پترا مالنا فی بناتک من حق شنیشتا زمونگا فی بناتک استالونو تا من حق از ضرورت مونگا رو کورت زونا امرت پرستی و قخرا و انکا لتالم ما نرید او یقینان تخامخا پای پویگی چه مونگا سخوارو مونږ چې د سغرضیانو پایه ته خبرې قال ویلو تلی سلام ارمان ان لی بکم قوتن کدما پتاسو سزور چلی دلیم او آوی الی رکنن شدید زما سر ڈر ہوئی ملگری وی چاگا زور اورو او آوی یا ما پنایی آسلول شوی الی رکنن شدید زی پوختا قبیلی مضبوطی تا نما با دیر مبالغ کڑی واسطاسو پا دفع کولو کی لور پار جدا لبالغتو فی دفعکم ما با دیر مبالغ کڑی واسطاسو پا دفع کولو کی لوت علیہ السلام خپل کوشش ویو که دروازه بند کرده او غیر را قتلو او شور جو کرده نبیاو تا روستو ملائک ہوئی چه موند تا زان خارکو دروازه کولو کا زیر اتلی نشی او آوی الی رکن شدید یا پنایی ما سلول شوی الی رکن شدید زی پوختام نتاسو برا نداسی ددی من منو بیزتی نو کرده قالو دیوتووی آلوتو ایلوت علیہ السلام خفکی گا ما غزکی گا مونگ انسانان نظر ننوینو اننا رسول ربکا مونگ استاد رب استادیو سترگی بولا ورانی کدا کم سترگی چرو باسلی دی فتمسنا آعینهم لن یسلو الیکا هرگز دین شرسی دی تا تا تکلیف فاسرے بے آلکا مونگ دا عذاب درے قسم ذکر کرو یو قسم پکیدار جتتی اوزا دو سر گورم فاسرے بے آلکا بوزا خپل منون کی آل نہ مطلب دل تک بوڑے نہ بوڑے ٹکنا و بوڑے برستی فاسرے بے آلکا بوزا خپل منون کی بقطع من اللیل پیو ٹوٹا رش پی کے بقطع پیو عیسا من اللیل شاول اللہ مانا کی بسواد من اللیل چش پخ پخشی نگر گنتا کی خپل ملگری توا ملگر توائے دے چیزوں ولا التفت منکم احد او پشاد نگوری پتا تو کہ یوتن الا امراتک مگر خپل خدم بوزا بوڑے و پکینی بوڑے پکے غگل واخلا انه مصیبها ما اصابهم یقینا رسیدن کی بی دی بوڑے تا غسوچ دے قوم تے رسی دے نور خلق تے رسی جے کدا وسر ملگری وکنا تے وسیڑی کولا ان موعدهم الصبح يقينا زيد وقت وعده الذي سباره لسباب وقت بدي تباكي اليس الصبح بقريب اي ندى ندي سبا بقريب سنزد يعني سبارا وقت نزدير دون وقت تير چن دا وقت بم خدای تیر کی فلما جاء امرنا كل چراغ حكم زمون دا عذاب جعلنا عاليا سافلهم اگر دو منگا بر طرف دکلو لان دے داغیم وام ترنا علی آرور والمنگا پدیم حجارتا من سجیل کانی دے کت کانو نام آن خدا ہوندے کہ ہنگامی سحر کردو قوملو ترازے رو زبر دے سار وقتو چھ قوملو تیر اخلاص کرلو او کانی پی رو ورولو سجیلو سنگ گل خودکانی چی ورطوی رکی گی امام مجاہد وی اول نکو گٹے وی او آخر کے خٹے وی اسو کوئی چی نمضبط مضبط خودکانی و گٹے وی دے پی را خوش اکڑلو سجل مضبط سیتا وی مسجل وی ریجسٹری خط تا وی پخا چی بچا خط لے گا کنا وہ سمجھے دیگی خو لگا یو پخانے خط تے چاہتے لے گلے دے پخانی وقت کے لئے بی وصلہ علیہ ملفوف وکل مسجلو دے مدینی نرشتہ ستاری جشتری ختمات رہا رسے دلے دے اتا سے ویری دے غب کوما حجارتا من سجیل مسجل دکی تا ویری کی گی جشتری ختتا سجیل کتکان ہے جو بالکل مضبوط وی من دو دن پر لپسی یوول پسی لگے دلے مسوومتا نقوالا عند ربک استاد رب پنی جو ستا رب اگر تیار کرو پائے کارخانہ کے جوڑ شیو یا جات من عند ربک ہو استاد رب دے طرف نہ اگر آگلو دادا اللہ پائے خزانو کیو دادا اللہ پا حکم بانے دار آتلل وما ایا من الظالمین ببعید او ندے دغا کلے ندے ظالمانونا ندے دغا قبیلے ندے خلق و ناصل ریم ویلا مدینا اخام شعیب آش پگم واقعہ بڑھن بنے دعوے سر لگی علم غیب یو دا اللہ را پارا دے ویلا مدینا لے گلے منگا مدین تا اقام شعیبا رور دی شعیب علیہ السلام قال یا قوم عبد اللہ دو قسم خبری ہوا تو پیغمبر کی انقلاب قلبی عقید سمکا انقلاب عملی تل سمکا زر سمکا تل سمکا دا تل دے مران ذکر جرل دے سمنرے یا قوم عبد اللہ دما قوم یو گنے اللہ انقلاب قلبی وحدو ہو جلالین اللہ ما لکم من الہ غیرو نشتا استاذ رپارا بل مردگار بے ردنا بل سوک انقلاب عملی اول دا عقیدی اسلارا بیار عمل اسلارا ولا تنقص المکیال والمیزان ہم کوم اوے المکیال والمیزان ناپ و طول فناپ طول کے نقصان مکوے انی اراکم شعیب علیہ السلام چلے دا خطیب الانبیاء رے دیر بہترین تقریر دے دے تقریر کے یہ ترغیب امشتا پر دے تقریر کے یہ ترہیب امشتا انی اراکم بخیر زمین ما تاسو پا مالدار ہے کہ سمیں و سم دے گزارڑے رکھ روان دا نتاسو اولی دا غلط کار کوئے ڈنڈا ماری کوئے و انی دا ترغیب دے نور پسی ترہیب دے وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ زَيَرِيكَمْ پَتَاسُ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيط دا غی عذاب دا عذاب دا رضی حاتہ کون کے دا سے عذاب چے غب جامع وی دا ہر مصیبت دا پارا کم کسا مصیبت چے وی نا پا غی عذاب کے بئی اسے نا چے پتاسو بانے گران تیارا شی دا دیر وجہ نرازی کاتونو کے مبتلا شے بارانو نا نکی گی پا دنیا کے پا عذابونو کے اختش دا دے ڈنڈا مارے دا وجن دا پرے دے تاکید انقلاب عملی بیان ویا قوم اے دما قوما اوف المکیالا والمیزان بالقسط پورا کوئے ناپ و طول پین صاف سرا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او کم مور کوئے تازو خلق لا داغی سیزونا سیز خدا اغیر زان لے والے پرے دے چھ کمی کے چھ تا کمی کے نداغت سیز دے زان تا پرے خود کنا ندے تا دے کمی تا زیادتی ہوئی دا تا ڈر جاتے ہو ولا تعصوا فی الارض مفسدین بیا انقلاب قلبی او مگر دے فزمکا کے فساد کو ان کی ولا تسعوا شاء اللہ فوز الکبیر منڈے مو ہے کوششوں نہ مکو ایسا تو کار صرف پیچھے بھی اللہ فساد دے دوم یو فساد دے کہ میں کیا لو میزانوں خراب کر دے بقیت اللہ حلال گٹام حلال مال اللہ چی تاسو تک منع بفرے خودلا یا بقیت اللہ تابداری دا اللہ بقیت اللہ حلال گٹا خیر لکم غرد استاس دا پار دا حرام گٹنا ان کنتم مومن ان کتاسو مومنان یا ان امن دا ما خبرام وما آنا علیکم بی حفیظ او کا یقین و نرازی نجبرن دا تاسو بانے سے زور نشم کولی چگے تاسو تبوئے مچ خام خاسم شکنی داسے داسے کوما نیما پتا زبان سنگابان قالو یا شعیب اصلاتو کا دیور توی چتا دو خبر اکڑے کنم جواب در کو شعیب علیہ السلام توی یو رات داوی چی دا اللہ عبادت کوا اور دویم رات داوی چی تل سمکا خمون سرم دو خبر اشتا کنا دا دوالا خبر غلط ہی ندی یو خدا چی مونگا دا دے چا عبادت کو کنا دا اللہ نسیوا فدی مون سر دلیل نقلی دے زمون مشران عبارت کڑے دے نو انترو کما یعبدو آبا اونا اور آدزیم خبر ہے چھتوے چھتا لسما کا کنا نو فدی سر مون دلیل اقلی درو زکا مال زما دے ستاپک زکار دے خپل ازمکا و خپل اختیار نو خپل مال و خپل واک زما مال لے چھ سنگے گٹما سنگے نگٹما او انفعل فی اموالنا ما نشاف قالوا ديو ويل يا شعيب يا شعيب اصلاتك استاد الدين استاد وهمي توحيد دمدب تامرك تا توكم كي ان نترك اچ پريگ دمنگا يا بدوا باونا چ زمنگا مشران عبادت کڑ دے دا منظر دلیل تقلیدی ری نقلی منظر بل دلیل نشتا خو مشر کری دی نو او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء دا بعتفی فما یعبدو باندے ان نترک ما یعبدو آباؤنا مونگا یو دا کر چگنی دا اللہ توحید تراشو دا نشو کولے ایا پریدو مونگا آگا چا قود اقبلو مالون سرسو ما نشاء آگا چا دا مونگا خو خشی فی اموالنا کے دلیل اقلی ذکر کو یہ رب مال زمان دے کا نستا پا کسا کار دے ما نشاء مونگا پا کہغا کوچی زمونگا خوخشیب یادا چل دا لا پا کے مقدر امنا او اللہ نفعل فی اموالنا نبکو مونگا چکنے نبکو مونگ پا خفل مالونو کہغا تصرفو چی زمونگا خوخشیب بس مونگا خفل مال تپریر چی سنگے گٹو و سنگے خرچ کو دے سا رستا کار نشتا وہ سموئے دا مالیات و نظام دا زان لنظام دے اقتصادیاتو دا اسلام بھی نہیں دے کھولے ولے نہیں دے کھولے اسلام کے ہر یو نظام شترے انکا لانتا الحلیم الرشید یقیناً توم خامخا باوقار اے الحلیم باوقار الرشید نیک چلنا اخیار اے دیکھ اور پورے ٹوکے اکڑلے ددی زد مانا دا انکا انتا الحلیم الرشید یعنی یقیناً تو بے وقوف اے او جاہل اے مطلب اے داو تو کو السفی الجاہل اے زمونگا غکم معبودان چی دی غرس پکڑلو دا دیو جنا حلیم نے او زمونگ مارونو کے خبر مبرے کہے دا دیو جنا رشید نے مقصر امداؤ قال یا قوم ہوئی وط شعیب علیہ السلام اے دما قوم ارائیتوم آیتازو مال خبر راکے ان کنتو علا بینت من ربی قیم ازو پا واضح دلیل لخفل رب لطرفنا دا توحید دا عدل مسئلہ دا دا پا دلیل سر ثابت را ستش دعوی نکو ما دلیل پی لرم یو وردقنی منو رزقن حسنا راکڑی مالا رخفل طرفنا رزقن حسنا رزقو دیر خیستا شیغیتا ویلکی گی نبوتو معنی مانا شولا یہ مالا حلال گتا راکڑی دا شعیب علیہ السلام پخپلوں دیر جات مالدارو یا تا علم و معرفت مراد دے یا تین نبوت مراد دے یا تین دیر زیاد مال اغا مراد دے وما اریدو ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ دو جزو ذکر کی ابی عرف دا عجب کی اول جزو وما اریدو نزغ و زیرادن لرم ان اخالفکم چی خلافکم ستاسو زکو دا عدل دا مسئلے و امرتو لی اعدل بینکم دا توحید دا مسئلے دا اللہ دا طرفنا معمور یما زدا نکو ما چستاسو تا مسلیکم فلپ عملیکم نگوارم انو خالفکم چی خلافکم ستاسو الامان حاکمانو زاہبن الامان حاکمانو دا سی حال کے چتلن کے مغی ستا چتاسو دا غیر بندو یو جز خدا زتاسو تا خپل داوے مگنا چی دا سلوی اختیر آکا گی او دا غوخی راکا گی او دا نوڑے راکا گی او دا کی او دا کی او دا غلط را او دا غلط را او بلو را دے گورو بنا بیا مجمع تا ناستی ام نسل ویختے گئے تا پا اخپلا ناستی تا دا کارنو کوما بل تو ایم اچھے نیش دا اخپلا ہے کوم بل تو ایم چھے دا کار ناجائز دے او بیا نیت تڑم دا کارنو کوم انو خالفکم الہ مانہا کمانو چھے دا کم نو بندو ما ندائین اخپلا ہم بند شیم تل سما چلوم عقیدہ میں برابر دا تاسو ته دا وایم چې دا جمهوریت چې دی دا په دین کې نشته مروجه جمهوریت د دې په دین کې تصور هم نشته خپل حکومت لازم نه کومه ان اريد الا الاسلام استطاع تدويم جزو زنغوالم مگر جوړښتو مستطاع ته سو پوری چې دما وسرسی زد اصلاح را پاره کار کومه او اصلاح په دې کې دا چې توحید اومنه او تل سمکی وما توفیقی الا بالله رفع دا عجب حسنا چه دا زر سکو ما اریدو ان اریدو مستطاعتو انہاکم عنہو نا دا سچی دی دا دا اللہ پا توفیق کی گی وما توفیقی اللہ باللہ ندد ما توفیق چه عمل میں برابر دے اصلاح والا پروگرام شرم دے کے زما طاقت زما توفیق ندے اللہ باللہ مگر پا اللہ علیه توکل تو پدیو اللہ دما توکل لے رفع دا وجب شوا ویلے انی بودی اللہ تازو ورگردم پٹولو کارنو کے بیا ترہیبو طریقہ بم دائی کل ترغیب و کل ترہیب و کل ترغیب و کل ترہیب اے زما قوما ترہیب شو لا یجرمنکم باعث دنشی پتاسو شقاقی زمارا مخالفت و تاسو زما پا خلاف کے دون لارے چگور تباکی گئے ختم شوے ان یسیبکم چورسی تاسو تا مثل ما صحابہ قوم نوحین پشان داغی عذاب چرسی دلو قوم دنو علیہ السلام تا او قوم حودن یا قوم دود علیہ السلام تا او قوم صالح یا قوم صالح علیہ السلام تا واقعات مکتی ذکر شکنا وما قوم لوت منکم ببعید تا دے نورو خوب لگا دمانا در شوی وقو پی تیر شوی ولیکن قوم لوت کو دیر نزدی تا باشوی رے او ندے قوم دلوت علیہ السلام ستازو نسل رے پا زمانہ کیم نچیغی تبا کردی دن تازو ہم تباشیم وستغفرو بیا ترغیب شورو شو دا ترہیب نبادو وستغفرو ربکم بخن غواڑے رخ پد ربنا سمتوبو الی بیا توبیو باسے دے اللہ تا ان ربی رحیمون زمار ابراہم کا ان کے رے وستغفرو سرے والا گوا استغفار غواڑا رحم بدربانیو کی ودود اور دیر مینہ ناک دے توبو سرے والا گوا کتوبیو باسے نمینہ برا سرو کی قالو یا شعیبو دمکیور کیو سو گورو برا سرا زمان دیر علم دے یا بستا سکنی چا مخی تراشی امونگا ٹول گنشویو زیاد شویو او با گورو در سرا تیتوی دمکی قالو یا شعیبو تیوتوی شعیبو ما نفقو کسیرم ما تقول من نپویگو پا صحت در دیرو آگی خبرو چا تیوائیم تا چا دیر خبری کہے کنا در دیر پا صحت منگا نپویگو علی عزب اللہ مطلب دار بکواس کے دا قابل فهم خبر ندی زمون زین تا ردا رازینا و اینا لنرا کفینا ضعیفا او یقینا لنرا کفینا من خامقا تاوینو فینا زمون پر جمع کے ضعیفا دیر کمزوریم حاجزی تصرف نشے کولے حلکان دیوم نیچ تکانا تشی جینا کہل رے او نظر دیوم بعد مفسرین دا ویدی دیچ پورا نہ لگی لگ معمولی نقصان اگا پکشتا او سا کسب وغیرہ ہم نشے کولے او تبار دیم نشتا نچے دیو دون مقتدیان نشتا علم دی نشتا نو بگورو دا سر مانع دا قتل نکا نو گورو دا سر کنا نو دیکھ بس ہو جائی ولو لا راتو کام او کستا دا برادر دا خلق نوے استالا تبر نوے دستالا تبر چی دی زمونگ پا مدب بانی دی ستا پا خپلوانو کے زمونگ ملگری دی مونگ را خپلو ملگرو خیال ساتو نتا تا غگنکو لرجم ناکن مونگ بتا خامقا پکانو بیشتی ویڈیر پو خام وما انتا علینا نیت دمون پا نظرونو کے بیعزیز سعیزت والا مونگ تا سا معزز سڑے نخ کاری شعیب علیہ السلام جواب ورکی یا قوم دما قوم اراتی اعزو علیکم من اللہ آیا زمارا ڈلام زمارا تبر زما برادری عزو دیر عزت مندہ لگی علیکم تازت من اللہ دا اللہ نا واتخستمو وراکم زیریا گردول دے تاسو غلرا رسوستاسو نا گردول چویم نسزا بدتا ملاوی گی دا اللہ عزت نکوے او دا مارا تبر خیال ساتے نددی سزا وخام خاتاسو بانی جی ان ربی بما تعملون محیط تحدیدو حقیق تحدید کرو دم تحدید ورک چو گورو با زمارا پاگے چتا سے کوے ہاتھ کا ان کے رے ما سر رب دے خلق دینی کنا ویا قوم ملو علا مکانتکم اے زما قوما عمل کوے خری جواب ورکی علا مکانتکم پخپلو زینو پخپل طریقہ کتا سو یقین نہ لرے دا عذاب درات لو نا اخری خبر ادا ہو رہے چستا سو کم دین نے بس اگا چلا وے زو پخپل ما تو پخپل دین باندے تا سو پخپل دین باندے انی عامل زامل کون کے ماں سو پتا لمونا زردہ چتا ستو پتو لگی من یاتی عذابون چھا بسو کی چرازی بدت دا سے عذاب یخزی چرسوا کئی بدل رام ومن وقاضی با سوک بای دروغ جن چھا عذاب با واقع کی گی او کنا زخو ام واقع کی گی بتا سوائے چھنا واقع کی گی نے انتظار کوئے نو ورتقیبو انتظار کوئے انی ما کم رقیب دا تاثر انتظار کا ان کے ام انتظار کا ان کو نیم فلما جا امرنا وکل چراغ دمونگا حکم دا عذاب نجینا شعیبا منگا اخلاصی ورکو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام لام. هر امت چې عذاب کړی دی نه اغله غیر یو عذاب ور کړی دی. خو قوم صالح او قوم شعیب باندې ډبل عذابونه راغلي دي. قوم صالح بارک مفسرین لیکي د لان دینه چغا سیحه پکم راغلی دا د بر نه چغا د لان دینه زلزلہ او قوم د شعیب مو په دې باندې دوا عذابونه چې کم دینه غراغلي دي. نجینا شعیبا خلاصی ورکومنګا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام لام. والذین آمنوا معه برحمت منا اغچالا چیمان راوڑا و سرددنا برحمت منا پا خصوصی رحمت سرددنگ دا طرف ناسنگ چمخ کمونگو ویلو دا ایمان سبب ظاہری دا نجات تے او دا رحمت واللہ سبب حقیقی دے واخدت اللذین نتیجوزی کن دا خود مومنان دا پاس کے دو خبر شو مشرکانو واخذت الذين ظلموا صيحتهم هني ولغ چال رات زرمه کړه وا صيحتو چغیر جبريل نارې جبريل دلان دې زلزلہ اور سره چغا فاز باو فی دیارم جاسمین وګر دې دل دی فی دیارم پخپل کورونو کې جاسمین پړمخه پراتو شعیب علی السلام باندې جز غریب باندې ډېر نارې اخکلې وې زور اورو نصيحه پیرا الله شعیب علیہ السلام ته ویلو نن خرجنک یا شعیب مونږ به تاسو وباسو خپې بدره بولې زلزلہ پراله لا کله به وته فاتنا به ماته دونا فاخذهم عذاب یوم الذلہ عذاب پراغه قال لم یغنوا فی اگوا جدین دی اوسې دلی پرېز مګو کې پرې کورونو کې الا خبر شه بودن تبای د عالم جنا مدین والو لام کما بعدت سمود لکه تبا کړی شو سمودیان لکه څنګه چې غی پرچفو پسې هاته باشو دیم پرچفو پسې هاته باشو د دواړو عذاب مشترک د اشتراک په عذاب دواړو د یو قسم له عذاب ورکړی شوی دی. ولقد ارسلنا موسی بیااتنا سلطان مبین و مکیسا درې داوی سره به لګې تبلیغ کې با مصیبتونه ډیر راځي صبر کوا. د موسی علی السلام واقعې له ذکر کې خامغا بدا کی سره مونږ له غلو موسی علی السلام په خپل معجزات او سلطان مبین او په دلیل خار د توحید چکم واځونو اله فرعون او ملې فرعون او دغه موتبران ته فتبعوا امر فرعون روان شو دی په طریقې ر فرعون فتبعوا دا روانې دل دغه اعتبار چې په معنا لغوي ده دانه چې په دلیل سره د فرعون خبر په دلیل باندې بنا او روان شو و ما امر فرعون برشید انو کار د فرعون برشید صرف اید کار مرشد الالخیر نو در خیر خبر چاہتا نا در خولی ازی خوب ایوی خلکو تا وانا ادعوکم چکل موسیٰ علیہ السلام وی زتا صراب علما ندوم وی ما پس الاروان شے آدکم سبیل الرشاد زبتا سا تنی غلارو خیم فنی غلاری نو خولا یقدمو قومه علت دا غدعوی چو ما امر فرعون برشید دعور دا قرآن دعو مدللی مخی مخی بزیر اخفل قوم نام دلیل لده ده چه گره پا کوپر مرشوه ده یوم القیامتی ده قیامت پورده فورده من نار وردن بکی دیل را ورطا اذا کان الغراب دلی لقوم سیادیم الى قدر وجیفی چه کارغه ده مشر کو نپا دیران بانه بیا گرده چه فرعون ده مشر کو ننیخ جهنم تا بری رسی وَبَيْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ دیر ناکار دی اغا گدرم المورود چی دیورتا بوت لیشیم وَوَتْبِعُوا فِي آذِي لَعْنَا سَمَرَ دُنِيَوِي تابیشوا اولا گیدل اولا گولشو تی تابی و مدبود وارو پسیم فی آذی پا دی دنیا کے لعنتن لعنت دیتوی سَمَرَ دُنِيَوِي وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ رَقِيَامَتْ پَوْرَدَمْ دیتوی سَمَرَ اُخْرَوِيَا بَيْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ دیر ناکار اغا نام دی چی دیلا ورکڑی شو المرفود چی دیتے چی اغی طرف تا دیت للکی دیشی اغس شیر شاوری اللہ لگی فضل کبیر کی لعنت بعد لعنت ہو یو لعنت پس بل لعنت ہو بے سر رفت المرفود دیر خراب کپے ہو گٹو ذالکا جملہ موتر ادھر پار صداقت دا نبی ذالکا راچر اور ادھر من انبائی القرآن دا بازی دا خبرونو دا کلو والاونو طول میں نتا نہیں ذکر کری دینا دا معلوم شوا چیتا پیغمبر ہے نقصو علیکام منگا بیانو دے لرا علیکا پتا منا قائمون زن پاغی کیم قائمون حسن پخپل دیبان موجود اولار لی و حسید و باد پائے کے دل دل لی باد پکے دا ویخ نوخ کلی شوی دی نام و نشان نشتا وما ظلمناهم دا دے خلقو جرم دا توحید نے انکارو زکم اتباہ کردی دی سوک چدا سے دا توحید نے انکار کی ایو تباکوم وما ظلمناهم ظلم نو کڑی مونگ پا دی ولیکن ظلمو انپسهم لیکن جاتی ہے پخپل جان کڑو پا شرک سرا تفسیر جلالین دیو پا دیتاو باندو چی شفیع قارش تال تاو مونگ بچ کی نفر شفاعت قاری فما اغنت عنهم آلیتوهم فکار را نقلل دی فیدور نکڑ دی تاغی معبودانو یدعونا من دون اللہ من شے چی دیرا بلل دا اللہ نسیوار شے چو من شے انحس قسم لئغنا من شے انحس پیدا دی چی دا اللہ نسیوار سمرا بلل اس پیدا اس ولا پکی ور یوتن پکی ور نکڑا لما جا امر ربکو کل چراغ استاد رب عذاب استاد رب حکم پا عذاب سلام ترقی دا مخ کے نا فیدا سکے الٹا نقصانو شو کڈرا پاتے شو ان ام بخوا جنا پیدا وانا نقصانو وما زادو ام زیاتی نکو دی لرام غیر تدبی و بیر تبایے نام وکذالکا سنگ چی رضا امتونا دی واقعات ورے دلو تباشو دکا شان دا اللہ سنتو طریقہ را تخفیف دنیاوی تی جوڑ شو اخذو رب دکا ساد رب نیولی دانا چی رب سر دی زینشتا زیشتا خو دی ظلم کی ادا اخذ القرا کل چی رکلو خلق راٹنگی نسیئے ویا ظالمتون او حال لارے چی دکری خلقو ظلم کڑی وی ظلم کون کی وی کفر کڑی وی شرک کڑی وی ان اخذو علیم شدید یقینا دا اللہ رانی وال دا علیم دیر سخت شدید دردناک او سخت دی سخت بیا بچ کی دی نشی دنیا کو دار الجزا نہ دا اب یا عمر لپدی دنیا کے دو سخت سزا اللہ ورکڑا نچے آخرت تک ہم دار الجزا بھی لکھی کہ التب ایسا علی انا فی ذالکا تخفیف اخروی دا دنیاوی نفس ہو یقیناً پا دے واقعاتو کے لآیتاً خامخا دیر عبرت تے مستفیدین فیدہ پا تیسو کخلی لمن دا پار دا غچا خافا چیغا یریگی عذاب الاخرہ دا آخرت دا عذاب نام ذالکا دا آخرت چرے یومن مجموع اللہ الناس دا سی ورد دا چی جمع کی دیشی راغن بکڑی شی دیتا الناس طول خلق سون خلق چی دی ناغو پا دے آخرت کی راجمیں وزالکا و دکا یومن دا سی ورد دا مشہود چی گوائی با اکڑی شی پا دے کیم وما نو اخیرو اور نرستو کومنگا دا غورد لرام اللہ لیا جلیم مادود مگر اغمو دے لگی تام جا تقویب اخروی یوما یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ فکم اورد چرا بشی دا عذاب دا قیامت لا تکلم نفس خبر بانش کولے ایسے ہو انسان الا باذنہ مگر دا اللہ پہ اجازت ہیبت کی بھئیو دے حالت مشترکہ شو دا مختصر مانی کی جرازی پہ بدیع کے دے جمع اکڑلو راجہ میں اکڑلو فمنہم شقیوں و سعیدو نو باد پائی کے اقسام دی پخل کو کی شقیون بدبخت بوی و سعید انہوں نے ایک بخت ادور ڈلی دنوں دیر ڈلی نشتا یو اگا چی شقیان دی دویم اگا چی نیک بخت دی فام اللہ دین شقو لف نشر مرتب اگا کسان چی بدبخت دی وفن ناری دی و پدی اور دو جہنم کی وی لہم دا دیر پارا با فیا پدق جہنم کی زفیرون اسویلی وی زفیرون دخرا غڑون بنے آواز چی دائے گنتے آوازون بئی زفیر مانا دارا چی اول اگا پی شورو کی سٹارٹ اخری او آواز کی کم دیتا زفیر ہوئی او شہیق دیتا ہوئی چی اگا کل خبر ختمی او آخر کے آواز را غنڈی ادھا وقت کم آواز در رخلین روزی اگیتا شہیق ہوئی لکی گی زجاج ہوئی چی زفیر دیتا ہوئی چی ناکار سخت سویلے ہوکے دیتا زہیر ہوئی اور شہیق دیتا ہوئی چھ دا سے سخت تو چھ داغین سیوا نور سخت نشکے دے اور چکا و سرو باسے اور سویلے مکے نہ دیتا شہیق و اغوی لکی گی مطلب دا چھ چا تا درد و تکلیف پورا چھ دیت دغا وقت دغا چانتے وازون دخلین و باسی چھا پا کداوی دی زفیر اگے آواز تاوی چھ دی حلق کی دننا اور شہیق اگے تاوی چھ دی کمی نیرو باسی دې سینې نه روباسي چا ویل دې ظفیر چې دې هغه سخت आवाज کوي او دا شیخ چې دې دا کمزوري کمزوري आवाज توي لیکيږي اچھا پکې داوم وی دي چې دا ظفیر د خرو او شیخ د قچره आवाज توي لیکيږي لهم فی ظفیرنا لذیذ پارا وا پر جانم کې اسویل وی و شیخ او هرنې دل بې د خر غون تکې څنګه چې خر هرنېږي اوازونه روبا سي د کشان بچلي خالدین فی عام همیشه وی پرې کې ما دامت السماوات والارض سو پورې چې یی د اسمانونو او ازمکا دا کنایره د ابدیت نه مفسرین وی چې دې کې صرف دک خبره طرف ته اشاره ده چې دوام به د عذاب او تعبید به د عذاب او الا ما شاء ربک بیان دره قدرت او الا ما شاء ربک مگر غا چې ستاره به وغواړي نه بزان لیو خبر ای دې دواړو دینو کې ما دامت السماوات والارض نه کانو بدانو کې راضی نو د دین سم مراد دی د دواړو مطلب خدای رچ خبره بدایمی او استثناء په دواړو صورتونو کې یا متصل ده یا منقطع نو کړو نور ادابونم شروع شي جدي بس سقر تلړشي سقر تلړل دا سری بلی غاری تر نعمتونو پدے کیو آیا ما دامت سماواتو لردو الا ما شاء ربکو کستا در رب خوخشی نزیل با در رؤیتو در دیدار الہی دا نعمتو امور کی دا خو پا اغا وقت کی چیست اسنا منقطع شی رنبنی کی در جہنم نبی سقر تبوزی او پا دویم کی در جنت در نعمتونو نبی در رؤیت باری تعالی پا نعمت سرم کامیاب کی محظوظ بشی او کنا متصل شی نبیا بدی رنبنی صورت کے خالدین فیا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربکو فدی صورت کے مطلب دار جدا تعلیق بالمحال حتی یلج الجمل فی سم الخیاط غنت کے بشی او تعلیق بالمحال محال وی یعنی ددی دا وطل دا معلق دی تر مشیت دا اللہ او مشیت دا اللہ محال لے مستلزم دا محال سر محال لے ندی دا وطل جنتنا یار دوزخنا دا محال اسے ووی کنا علی لا خروج من سبیل لیکن وطی بنشی فدی اعتبار سروی ما دامت السماوات والارض او استثناء کلا متصلا او کلا منقطع آغا جوڑی گی ان ربکا یقنن ستارب فعال دیر کون کی داغر یورید چوی غاڑی بشارتو وام الذين سعدوا كسان چې نیک بخت کړی شوی دی شقیون و سعیدون نو د دې لپاره سماره وخت تاسو په فل جنته په جنت کې با خالدین فی همیشه اوسیدیم ما دامت السماوات والارض دم کې نایره د ابدیت نه لکه د خلکو په دیوالو نوم لیکلی کنا جب تک سورج چاند رہے گا نو پلانیه تیرا نام رہے گا دا غنوم دوم سوک نه پیژنی خو دې داوی چې کنا همیشه وت ژوند دی تل ژوند دی ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ما سوا دا غنا چې استاد رب خو غشي هغه ځان له خبره دا بیان د قدرت ته عطا ورکړه دا غیر مجزوز به انتیام سچ ورکی فواکه کثیرا لا مقطوع ولا ممنوع همیشه همیشه وي اجر چی غیر ممنون فلا تکو کافرانو په عنایت زجر دا بس لور می داوی سره لګي د صورت سلور داوی وي نو فدی کې چې کما سلورم داوا وا ناګه داوا چې تسلی نبی علیه الصلاۃ والسلام تا چې پیغمبره زړه مخه پکوا تسلی ساته مکه غا ته په شک کې داغ نه چې عبادت دا کسان کی علت وجا ما یعبدون عبادت نه کی دي الا کما یعبدو اباهم من قبل مگر چې مگر هغه شان چې عبادت کړو د دې مشرانو مخکره دینه اغیوم به دلیل روانو اغیوم به دلیل روان دي و ان علم وفهم نصیبهم او یقینا خامخه ورقول بشی دیتا ردی غبرخی غیر منقوص برخی العذاب چې پایې کې وایس کې سملا نیم غړتیا نشکې دې دیلې چې کم هر چاله خیر او شر نیکانو بدانو مقرر کړی شقیو سعید لا یا ردی کم رزق او نصیبر برخرا یا عذاب برخرا چې سدي نو پدې کې با کمی نه برابر بولور کول کېږي تسلی نبی علیہ السلام تا سلورم خبره ولقد اتینا موسی الکتاب خام غبت حقی سرور کرو من موسی علیہ السلام تا کتاب فختل وفین اختلاف اکڑی شو پا دیکی کل کل دیوی یر دا قرآن زکر نمانو چی دے لگ لگ را لے گلے دے کھٹولی کتاب را لے گلے وی نمونگو منہ لے گو جواب کی چی موسی علیہ السلام لکھو میں پیڑ کتاب ور کرو تاثر کمی منہ لے گو فختل وفی ہے دفر شو بے یر ختمی یہ نا چل ری کی ولولا کلمتون سبقت من رب کا اکن واغنیتا چی مخ کی کڑشو را ساد رب دا طرف نام تیمشتا کنا لقوزی بینهم نخامخا عملی پیسر بشی وردی بمنس کے و انهم لفی شک من مریب او یقینا دی چی دی سرد دینا چی دلائل پیش شو بیاهم لفی شک من ہو خامخا پشک کری دی قرآن نا یا دی عذاب نا مریب و پوخ شک داز شکو چی پاقی شک شک دی شک شکو دی دیر پوخ شک پروت دی و انا کلن لما ليوفينهم ربك اعمالهم وان كلا ذا ان ذا اسم جدي دا ومخ رازي او دا لما جدي دا شرط ته او دير پار بجزا جخت رو باسي ليبعثنهما دا بول مقدر کي او دا شرط او جزا مجموعه چي دا بول خبر جوړ کي ذا ان رپارا وَإِنَّا كُلًا لَمَّا لَيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ او یقیناً هر یو د دینه چې کله راجوند کړی شي خامخابا پورا پورا دی لا الله ورکی جزاء عملونه د دی یقیناً هر یو د دینه چې کله پورته کړی شي ستاربا دی لا پورا پورا د دی عملونه سزا ورکی یادا چې دا لما چې دی دا لمن دی او دا را کلن د پاره تاکید دی لکبل ذکر راضی اکل لما و ان کل لما یقینا دا ټول د سیل می یادو ما دا ټول مجموعه یادو ما لما په معنا دو جمعان سرا و تا کلن التراث اکل لما نو تاکید بشی د پاره د کلن لک کلهم اجمعون غون تکي کل من الاقوام دا ټول د سیل می یادو ام سونه قومونه چدي دی بستارا بغا جمع کی پورتا کیوے وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ یقیناً آریو ردینا چھر کلا راجوندی کریشی خام خوابا پورا پورا اللہ دیل ورکی سزا دا عملونو لدیم اللہ تو وجہ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرُ یقیناً دا اللہ پائچ دی ایکی خبر لریم فَسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْ تَچْنَبِوِي چی صورت احود بڑا کڑے ما نو وجہ دار ہے چی پا دے کے داخ امر دے چی فستقیم او پا دے کے دا امر دے واقم الصلاۃ او پا دے کے دا نہ دا چولا تطغو او پا دے کے دا نہ دا چولا ترکنو نو دا دیر گران کارو نا دی فستقیم کما امر تو دا کامیاب اصول داری چی پا تبلیغ کی بتو استقامت اختیار ہے او پخپل عقیدہ او پخپل عمل بانے با بالکل کلکے فستقیم کلک ووسا کما امرتا لکا سنگا چتا تا حکم کڑے شوے دے ابن عینوی فقرآن استقامت اختیار کا قرآن بیانوا فقرآن بانے عمل کوا کما امرتا لکا سنگا چتا تا حکم کڑے شوے دے ومن تاب ما کا وغسو کما تاب ما کا چیغی توبو باسر داد دا شرکنا ما کا استعمل کرتے اکڑی دام او اغسو کمو چیغی شرک پری خود لدیم اغیب ہم استقامت اختیاری اتب ہم استقامت اختیاری ولا تتغو او دا حد نا تجاوز مکوام دا حدود نا تجاوز مکوام دا دین دا دیرے نا تجاوز مکوام دزان نا حلال و حرام مجوڑا وا توحید فدے کے شک بکوا دا ٹول تغیان دے اعتدال پرین دے چکم مسئلہ دا پائے کہ کم